Co prawda stwierdzili obecność leku we krwi chłopca, jednakże ich zdaniem jego stężenie było bezpieczne dla dziecka. Tą sprawą zajęła się Joanna Opas. Ugańscy separatyści zapowiadają, że zwolnią dwoje dziennikarzy ukraińskiej telewizji obywatelskiej, ale stawiają warunek. Dziennikarze zaraz po zwolnieniu muszą opuścić Zagłębie Donieckie. Z apelem o ich uwolnienie zwrócili się do bojówkarzy szefowie trzech największych rosyjskich kanałów telewizyjnych. W swoim oświadczeniu napisali oni, że niezależnie od politycznych poglądów samych dziennikarzy powinni mieć oni możliwość wykonywania swoich obowiązków. O uwolnienie reporterów starają się też ukraińskie władze. Poinformował o tym Anton Emelianow z telewizji obywatelskiej. Prowadzone są rozmowy. Staraliśmy się w nie zaangażować jak najwięcej osób, przede wszystkim z resortów siłowych. Od wczoraj we wschodniej części Ukrainy trwa wznowiona operacja antyterrorystyczna. Żołnierze odzyskali kontrolę nad trzema miejscowościami. Byli ostrzeliwani przez separatystów 19 razy. Zginęło 5 wojskowych. Według Ukraińców, którzy atakowali około 120 pozycji bojówkarzy, straty przeciwników liczone są w setkach. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie ma możliwości prawnej, by profesor Piotr Gliński wystąpił przed posłami, powtarza marszałek Sejmu. To jej odpowiedź na zarzuty PiSu, który chce, by jego kandydat miał szansę przedstawić swoje propozycje w parlamencie. Ewa Kopacz uważa, że to byłoby sprzeczne z prawem i wskazuje na zapis konstytucji. Czyli 7 artykuł Konstytucji, który obowiązuje nas wszystkich, a w szczególności marszałka Sejmu. Jest to zasada legalizmu. Ja nie mogę się domyślać, nadinterpretowywać, mieć lepszy lub gorszy dzień. Ja muszę postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Mało tego, to prawo ma być przeze mnie przestrzegane. Ale PiS się upiera, że w klubu partii Mariusz Błaszczak tłumaczy. Nie chodzi o to, żeby kandydat na urząd prezesa Rady Ministrów brał udział w debacie. Nie. Nam chodzi o to, żeby kandydat na urząd prezesa Rady Ministrów mógł wygłosić swoje oświadczenie, które będzie przedmiotem debaty. Piotr Gliński już raz był kandydatem PiSu na premiera. Wtedy też nie udało mu się wystąpić przed Sejmem osobiście, ale jednak wystąpił, bo Jarosław Kaczyński postawił na mównicy tablet i włączył przemówienie profesora Glińskiego. Głosowanie dotyczące konstruktywnego wotum nieufności już w przyszłą środę z sejmowej arytmetyki wynika, że nie ma żadnych szans. Od września pierwszoklasiści będą korzystać z bezpłatnego rządowego podręcznika, ale książki do etyki i religii trzeba będzie nadal kupować. W tej sprawie nic się nie zmieni, przyznaje dr Aneta Rajzacher-Majewska z Biura Programowania Katechezy przy Episkopacie. Jeśli chodzi o religię, to podręczniki nadal są osobne, ponieważ za podręczniki i programy odpowiada strona kościelna. Podręczniki te są nabywane przez rodziców. Ministerstwo Edukacji przywróciło jednak nazwę Boże Narodzenie w darmowym podręczniku do pierwszej klasy. Stało się tak po monitach rodziców. Do dziś w rozdziale Świąteczne zakupy nie wiadomo było, o jakie konkretnie święta chodzi. Według Anety Rajzacher-Majewskiej sukces jest jednak połowiczny. Boże Narodzenie pojawiło się, tyle że pojawiło się bardziej literalnie, ponieważ w jednym z pytań pojawia się następująca kwestia, czy wszyscy obchodzą święta Bożego Narodzenia? Oczywiście już sama forma pytania, pytanie rozstrzygające, wskazuje krótką odpowiedź, tak albo nie, prawda? Niemniej jednak brak informacji bardziej szczegółowych o tych świętach, czy jakiejkolwiek zachęty do analizy tematu, jak również pytanie inne. Opowiedzcie o najważniejszych świętach, które są obchodzone w waszych rodzinach. I każdy, kto zna dzieci, doskonale wie, że dzieci opowiedzą o urodzinach, imieninach, dniu dziecka, dniu babci, dziadka. Niekoniecznie wpadnie na to, że te najważniejsze święta to właśnie Boże Narodzenie. To dodajmy, że ministerstwo wciąż przyjmuje uwagi do podręcznika i można je zgłaszać do poniedziałku. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Andy Murray nie obroni tytułu mistrzowskiego Wimbledonu. Szkot w ćwierćfinale przegrał niespodziewanie gładko z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Wynik 1-6, 6-7 i 2-6. 23-letni Dimitrow w półfinale zagra po raz pierwszy w karierze. Jego rywalem będzie albo rozstawiony z jedynką Serb Novak Djokovic, albo Chorwat Marin Cilic. Spotkanie pomiędzy tymi tenisistami właśnie trwa. Djokovic wygrał pierwszy set do 1, druga partia padła łupem Cilicza, wygrał do 3. W trzecim secie trwa tiebreak. W turnieju pań stawkę półfinalistek uzupełniły Rumunka Simona Halep i Kanadyjka Eugenie Bouchard. Obie pokonały Niemki Sabine Lisicki i Angelique Kerber. Halep nie dała szans Lisicki, wygrywając w 57 minut 6-4 i 6-0. Z kolei Bouchard po bardzo zaciętym meczu wygrała 6-3, 6-4 z Kerber. W półfinałach zagrają Halep z Bouchard oraz Czeszki Petra Kwitowa z Lucy Safarową. Dziś z turniejem pożegnał się także jedyny Polak, który pozostawał w grze w Londynie. Jan Zieliński odpadł w drugiej rundzie turnieju juniorów, potem jak przegrał z Amerykaninem Michaelem Momem 3-6 i 2-6. Wiemy już, gdzie zagra Marcin Gortat w przyszłym sezonie koszykarskiej ligi NBA. Polski center zostaje w Washington Wizards, w klubie, z którym doszedł do porozumienia po krótkich, jednodniowych negocjacjach. 5-letni kontrakt opiewa na kwotę 60 milionów dolarów.

Kiss dziś o 22 na Openerze, a zapraszamy do Trójki studio openerowe o 19 prosto z Gdyni. To pozapraszamy do Trójki, bo to będzie po 19, a zapraszamy do Trójki. Teraz powrócimy jeszcze na chwilę do predyspozycji komentatorskich. Chciałem powiedzieć, że miałem okazję kiedyś być, czekać w poczekalni u dentysty z taką panią starszą, która cały czas mówiła. Ona do męża prawiła mu jakieś tam morały życiowe i cały czas gadała. Weszła do tego gabinetu, usunęli jej zęba. Ja myślę, że na moment, chociaż będzie cisza, ona wyszła i mimo wszystko dalej gadała. I tak sobie myślę, że ona zawstydziłaby niejednego komentatora sportowego. Zapraszamy do Trójki. W czasie meczu pewnie też gada. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Po licznych dziennikarskich materiałach z bezprawnych eksmisji, a także po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, senatorowie postanowili przywrócić do kodeksu karnego tzw. przymus pośredni i proponują, żeby można było karać nie tylko za stosowaną wobec lokatorów przemoc bezpośrednią, czyli na przykład fizyczną, ale też pośrednią, czyli na przykład nękanie. Według opinii Jakuba Żaczka z kampanii obrony lokatorów proponowane zmiany nie powstrzymają właścicieli kamienic od bezprawnych czynności, ale dadzą mieszkańcom tych domów nowe narzędzie obrony. Lokatorka mieszkała z synem niepełnosprawnym. Budynek został przez właściciela odzyskany i sprzedany prywatnemu inwestorowi. Inwestor oczywiście nie chciał remontować tego budynku, tylko wybudować luksusowe osiedle w tym miejscu. Najszybciej pozbyć się budynku, w ogóle zburzyć. No ale tam byli lokatorzy. Tam byli lokatorzy. Lokatorom uniemożliwiono fizycznie wejście do lokali i wyburzono budynek po prostu metodą faktów dokonanych. Mimo, że trwała sprawa o eksmisję. Następne sprawy o przywrócenie do tego lokalu są już bezprzedmiotowe, no bo lokalu nie ma. Budynku. I co ta kobieta zrobiła z tym dzieckiem? No, mieszka u znajomych. Te bezprawie właścicieli, tam, w którym mieszkali lokatorzy, został wyburzony, zanim w ogóle nastąpiło zakończenie spraw eksmisyjnych. Co senatorowie mają na myśli, mówiąc o pośrednim przymusie? Szanowni radiosłuchacze Trójki. Sprawozdawca poprawki kodeksu karnego, senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski. Liberalne podejście do kodeksu parę lat temu usunęło rzecz, która już znana była w 60-tych latach. Mówimy o kodeksie karnym. Tak, mianowicie już wówczas stosowano przemoc względnie groźby w sposób bezpośredni i pośredni. I to pośredni jakoś zniknęło. I pozostało jedynie bezpośrednie, czyli osoba, która dotyka niemalże drugą osobę. Szarpie, wymusza. Tak, jeśli zabiera kluczyki, przepycha jeden samochód drugi, mnie to spotkało, tir wypychał mnie na pobocze jezdni, to już jest przemoc pośrednia. W budynku odebranym przez właściciela 10 lat jestem pozbawiona dostępu do wody, źródła życia. We Włochach pod Warszawą w kamienicy odzyskanej przez właściciela mieszka starsza osoba. Chodzi o kulach i korzysta z wózka inwalidzkiego. Właściciel chciał nas wyrzucić stąd. Stosował szykany różne i posunął się aż do tak skrajnego działania, które w świecie cywilizowanym jest traktowane jako przestępstwo. Ale nie u nas. Prawo własności jest ważniejsze niż prawo lokatorów do posiadania mediów. W związku z tym wpisanie takiego rodzaju nękania do pośredniego, nie bezpośredniego, bo to odłączenie mediów traktuje pan jako przykład takiego pośredniego nękania, tak? To nie jest tak, że ja pana szarpię, ale w jakiś sposób uniemożliwiam panu normalne życie. Tak, dom został zreprywatyzowany, przysługuje mu 3-letni okres wypowiedzenia, właściciel nie chce czekać tak długo, więc stosuje różne metody poniżej pasa, typu właśnie odcinanie wody, odcinanie CO w zimie, czy na przykład jakieś pozorowane remonty, które powodują, że dach staje się nieszczelny. Mamy do czynienia z zdarzeniami gwałtownymi. Oto zamyka się zimą wobec rodziny, nie wobec osoby, jak mówi nawet kodeks, tylko wobec rodziny. Przejście, które pozwala dzieciom pójść do szkoły, rodzicom do pracy. Odcina się prąd, który pozwala z kolei korzystać z komputera też do pracy i nauki. I to jest przemoc pośrednia. Aparat sprawiedliwości umywa od niej ręce. A teraz nie będzie mógł umywać, ale nie musi brać pod uwagę. My proponowaliśmy jako senatorowie, żeby to było z urzędu ścigane przestępstwo. Jednak inni nasi koledzy uznali, że to sankcja za daleko idąca. Myślę, pod wpływem głosów prokuratury oraz profesorów prawa, będzie to przestępstwo ścigane na wniosek, czyli jednak trzeba zgłosić wniosek. No wniosek ma to do siebie, że podlega rozpatrzeniu i może być uznany bądź nie. To bezprawiu właścicieli. Mówiliśmy o lokatorach, ale poprawka, którą proponują senatorowie, będzie dotyczyć nie tylko lokatorów, ale też ofiar na przykład mobbingu czy stalkingu. A sprawą zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17. Nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Nothing hurts like love can, like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can, when it's right. It can make you fly, so hold on tight. Let love do what love can do. Hey, my self-control and let the gods decide. How the hell can I keep running away? Nowhere to run, nowhere to hide. Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Nothing hurts like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can, when it's right. It can make you fly, so hold on tight. Let love do what love can do. Stansfield. Tu Trójka, 24 minuty po 17. Przed 17 mówiliśmy o podatku, rozmawialiśmy o podatku dochodowym dla rolników, wychodząc od słów wicemarszałka Sejmu. Jeżeli wprowadzimy podatek dochodowy dla rolników, to stworzymy tylko pewną mitręgę związaną z prowadzeniem ksiąg. To Eugeniusz Grzeszczak z PSL, który był gościem w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed chwilą poruszali Państwo problem podatku dochodowego dla rolników, a popatrzmy na to odwrotnie. Przecież Centrum Adama Spisa już dawno wykazało, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest nierentowny. Koszty jego obsługi są bardzo wysokie, nieproporcjonalne do wpływów. Gdyby wszyscy byli zwolnieni z podatku dochodowego, ale wszyscy płaciliby VAT, na przykład 8% od wszystkiego, budżet Państwa zyskałby. 22 i 7 trójek, a u nas teraz o innych pieniądzach. Zapraszamy do Trójki. Apelacje, kasacje, adwokaci i opłaty sądowe zamiast pomocy dla pacjentów. Według Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, Ministerstwo Finansów w niewłaściwy sposób wydaje publiczne pieniądze. Katarzyna Łakoma z biura RPO przyznaje, że pani rzecznik otrzymała już sporo skarg na takie działania resortu. Są to skargi kierowane zarówno przez pacjentów, przez ich rodziny. To są skargi kierowane także przez szpitale, pielęgniarki, lekarzy czy dyrektorów zarządzających szpitalami. Wszyscy podnoszą właśnie problem tego, że w sytuacjach ratujących życia muszą udzielać świadczenia medycznego, natomiast potem kwoty nie są refundowane przez NFZ i to niestety, ale wymaga występowania na drogę sądową. Za czynności powierzone izbom lekarskim Ministerstwo Zdrowia ma zwracać te środki. Profesor Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, która wygrała proces z Ministerstwem Zdrowia. I nigdy, jak ja pamiętam, nie otrzymywaliśmy zwrotu poniesionych kosztów. Droga sądowa wiąże się z tym, że trzeba opłacić koszty sądowe pełnomocnika. Toczy się to wiele lat, więc niejako szpital kredytuje te koszty, gdzie też mamy doświadczenie po analizie kilku skarg w biurze, że wyroki, które zapadały, były korzystne dla szpitali ubiegających się o zwrot tych nakładów. To podraża koszty, bo oprócz kosztów świadczenia trzeba zapłacić koszty procesu, odsetki i to de facto obciąża wszystkich podatników, nie tylko pacjentów. Wystąpiliśmy w 2010 roku z powództwem zasądzenia od Ministerstwa Zdrowia kwoty za 2008 rok. W pierwszej instancji sąd oddalił nam powództwo. Odwołaliśmy się do sądu apelacyjnego w Warszawie, który to zasądził od Skarbu Państwa odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami, które były niebagatelne. Ministerstwo złożyło wniosek kasacyjny, który przez Sąd Najwyższy nie został rozpatrzony. A jak wygląda ta droga sądowa, jeżeli chodzi o zwykłych pacjentów? Bo tutaj na pewno też nie jest kolorowo. W takim kraju jak Polska 20 do 30 tysięcy nieszczęść każdego roku wydarza się w wyniku działania systemu ochrony zdrowia. Adam Sandauer ze Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Tylko tysiąc kilkaset osób wnosi pozwy do sądu. Tak mało dlatego, że jeżeli pozew zostanie oddalony, to poszkodowany jest obciążony kosztami i sądowymi, i kosztami adwokata drugiej strony. 20% te sprawy tylko wygrywa. Zanim sprawa trafiła na drogę sądową, myśmy przecież wielokrotnie występowali z apelem o ugodę. Mogliśmy tego dokonać bez szkody finansowej w postaci odsetek, kosztów sądowych i tak dalej, i tak dalej. Zawsze ta prośba o ugodę była odrzucana. Kolejnym problemem, który pani rzecznik podniosła to, czy właśnie NFZ ma jakieś wytyczne co do zawierania ugód, żeby nie spotkał się z zarzutami niegospodarności, a z drugiej strony właśnie nie występować na taką drogę z procesu sądowego, gdzie wyniki są jakby z góry przesądzone. Ministerstwo Zdrowia na uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedziało w specjalnym piśmie. Odnosząc się do kwestii dotyczącej nadzorowania sposobu postępowania dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ odnośnie propozycji świadczeniodawców dotyczących zawarcia ugód przedsądowych, uprzejmie informuję, że problematyka zawierania ugód ze świadczeniodawcami w sprawach rozliczania świadczeń ponadlimitowanych była przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez ministra zdrowia w poniższych oddziałach wojewódzkich NFZ Opolski i Podkarpacki w 2012 roku oraz Warmińsko-Mazurski w 2007 roku. Minister zdrowia nie ma obowiązku badania wszystkich decyzji i uchwał dyrektora i Rady Ośrodków Wojewódzkich NFZ. Nadzór nad decyzjami dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ należy w pierwszej kolejności do prezesa NFZ, a nadzór ministra zdrowia ma charakter subsydiarny i incydentalny. Panie profesorze, z tego co pan mówi, wynika, że faktycznie pieniądze podatników są marnowane przez to, że urzędnicy nie chcą iść na tą ugodę, tylko za wszelką cenę starają się rozwiązywać te sprawy w sądzie. Gdyby ten urzędnik dysponował własnymi pieniędzmi, to by pewnie dążył jak najszybciej do ugody. Ale ponieważ to są pieniądze niczyje, bo państwowe, bo publiczne, dlaczego ja jako urzędnik mam podejmować decyzje i się narażać? Pewnie tych środków przeznaczonych na te różne procesy, pewnie się tam przeznacza dużo, ale z drugiej strony te sądy i ci ludzie, którzy tam pracują, z czegoś muszą żyć, ze spraw, które się toczą. Sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w której jest pewna regularność, bo wczoraj padało o tej samej porze, teraz znowu pada, ale jest progres, bo wczoraj lało i chmury były dużo ciemniejsze, a dziś pada i chmury już nie tak gęste. They killed your mind. And they were killing all that was left inside. businessman, and we got a deal, and he said he can't keep me safe. And away from it all, Satan, away from it all, Satan, away from it all, Satan, away from it all, Satan, away from it all. Tu trójka, minęła 17:30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Oprocentowanie kredytów i depozytów pozostaje bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Niespodzianki nie ma. Tak decyzję RPP komentuje rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Wiktor Patena. Nie ma zagrożenia inflacją, ceny są stabilne, a wręcz będą pewnie niedługo spadały, więc dla obywateli jest to ciągle bardzo dobra informacja. Polska gospodarka jest stabilna, lekko się rozwija. Zdaniem rektora Pateny pierwsza zmiana wysokości stóp procentowych może nastąpić dopiero po wakacjach. Bardziej chodzi tym razem NBP o wspieranie polityki gospodarczej rządu. Tym raczej pewnie się będą zajmować i w związku z tym oczekujemy, że po wakacjach raczej będą decyzje zmierzające wręcz ku obniżaniu poziomu stóp procentowych po to, żeby dać pewien impuls dla gospodarki, ożywić politykę kredytową. No i przypominamy, obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 2,5%. Więcej komentarzy na temat stóp procentowych i nie tylko jeszcze dziś w Trójce w magazynie ekonomicznym o 18:45. Połączone Senackie Komisje Środowiska i Gospodarki Narodowej zajmowały się dziś prawem geologicznym i górniczym, czyli popularną ustawą łupkową. Główny geolog kraju Sławomir Brodziński liczy, że ustawa zachęci inwestorów do większego zaangażowania w poszukiwanie niekonwencjonalnego gazu. Minister podkreśla, że liczy na szybkie przyjęcie nowego prawa przez parlamentarzystów oraz podpis prezydenta. Jeden odwiert ze szczelinowaniem to jest około 15 milionów dolarów. To są duże kwoty. To, co robimy w tej chwili, to będzie swoiste sprawdzam w stosunku do inwestorów, czy podejmą się tych działań, jako że no my jako ministerstwo i rząd nie mamy wpływu. Możemy co najwyżej albo aż tworzyć przyjaźniejsze środowisko. Nowe prawo zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Sprawdzamy, kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. Znowu na minusie WIG 20,99%, WIG minus 1,07%. Obroty wyniosły dziś nieco ponad miliard złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,41 zł, euro kosztuje 4,14 zł, dolar jest po 3,03 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,21 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1,328 dolarów. Jeśli chodzi o pogodę, w tym tygodniu z każdym dniem ma być coraz ładniej, coraz cieplej. Jutro od 23 stopni w centrum do 25 na południowym zachodzie. No, na wschodzie jeszcze chłodniej, bo tam 20 stopni. Ale w sobotę możemy już liczyć w wielu miejscach na 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie za to winać. pstryga. Trwałej prawdy wzór, rdzawe sito, niewymowny głód, skacz kochanie, lecz tylko to Mela Koteluk. Tu trójka za 21 minut, godzina 18. Niektórzy żyją mundialem, a inni mają inne święto. Dziś rozpoczyna się opener. Dziś w trójce relacje z openera. Już o 19.05 audycja openerowa prosto z Gdyni. To będzie słowo i muzyka, bo po 20.00 transmisja koncertu zespołu Interpol. Także będzie można słyszeć to, co dzieje się w Gdyni na żywo. Czasami, tu już wracam do telefonu, czasami zdarzają się telefony w zupełnie innej sprawie. Czy pan redaktor pamięta niegdyś wspomnianego Jaśka ze złotym zębem, co to oscypki tak ładnie robi? Właśnie wracam od niego z wesela, gdzie się uciekły 2 dni. Chciałbym tylko pozdrowić wszystkich. Dziękuję, Waldek z Białej. Jestem w stanie was obrazić. bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Padło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, pierd obie wasze polski. Idę prosto, nie zmaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, rzeczniczka rządu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Jak to będzie, pani minister? Za tydzień koalicja rządząca obroni w głosowaniu ministra Bartłomieja Sienkiewicza, a następnie po wakacjach premier go odwoła? Czy premier dosyć wyraźnie powiedział, że w tej chwili najważniejsze zadanie to wyjaśnienie, dlaczego ktoś nagrywał na taką skalę, bo to przecież nie dotyczy z tego, co donosi prasa tylko polityków Platformy, ale wielu, wielu innych osób. Dlaczego? Tak, ale ja pytam o to, czy na pewno go odwoła? A czy premier powiedział, że na razie musi poznać powody, dlaczego to miało miejsce, dlaczego na taką skalę, dlaczego pokazano takie, a nie inne materiały w tym, a nie innym momencie, i powiedział, że wtedy oceni zawartość merytoryczną i zachowania ministrów, natomiast na pewno tak, nie będzie... Tak, przepraszam, ale sam minister mówił, że wykonuje swoje ostatnie zadanie w tym ministerstwie. Chyba nikt ministra nie będzie przywiązywał do fotela. Na pewno nie, ale premier powiedział też, że nie będzie ulegał naciskowi i jeżeli podejmie decyzję, to będzie to prawdopodobnie na jesieni, wtedy takie decyzje zapadną. Zresztą toczą się rozmowy koalicyjne dosyć teraz regularnie i koalicja też stoi na straży, że oczywiście każdy inaczej ocenia zachowania poszczególnych ministrów, ale najważniejsze jest w tej chwili wyjaśnienie spraw. Ale brak dymisji od razu po ujawnieniu podsłuchów nie był błędem? Znaczy Są takie opinie, ale są moim takie zdaniem, dosyć istotne, wicepremiera Piechocińskiego. Ale moim zdaniem w takiej sytuacji wyglądałoby tak, że każdy może nagrać dowolnego polityka w naszym kraju i opinia publiczna w danym momencie żąda dymisji. To by było uleganie szantażowi, a premier jako odpowiedzialny polityk nie może tym szantażom ulec. Czyli jeszcze raz, nie jest przesądzone, że to premier odwoła ministra. Może być tak, że minister sam się poda do dymisji, bo już to powiedział publicznie. Na pewno będzie to decyzja premiera, ale na pewno nie w tym momencie, nie pod wpływem takiego szantażu, który jest w tej chwili. Pani minister, czy Platforma obniżyła standardy od czasu afery z taśmami Serafina? Wtedy to premier standardy Platformy stawiał za wzór PSL-owi. Nie, nie obniżyliśmy standardów i ta sytuacja, w której znalazła się Platforma, politycy tego rządu, na pewno jest bardzo trudna, ale proszę zwrócić uwagę, jak powstawały te taśmy i to trochę innego rodzaju, jeżeli popatrzymy na zawartość tych materiałów zawartych w taśmach. Oczywiście możemy mieć bardzo dużo uwag co do języka i sposobu rozmów polityków, ale nie powinno się w polityce estetycznie oceniać tych rozmów, tylko zawartość merytoryczną. I to trochę inne taśmy, trochę inne rozmowy, natomiast na pewno... Ale co to znaczy trochę inne taśmy, trochę inne rozmowy? To znaczy na pewno tutaj nie ma, że ktoś kogoś szantażuje, że ktoś namawia jeden polityk drugiego do popełnienia jakichś rzeczy niezgodnych z prawem. No język tych taśm jest naganny. Język? Tylko język? Zawartość merytoryczna nie jest naganna? No, nawet rozmowa ministra Rostowskiego i ministra Sikorskiego, no może budzić taki, ale tam prawo nie zostało złamane w tych rozmowach. To jest dziwne, dlatego że twój ruch i SLD widzą pięć takich spraw, które się kwalifikują na komisje śledcze i takie wnioski będą składać. Znaczy i kilkanaście, co najmniej kilkanaście będzie wniosków do prokuratury czy innych instytucji państwowych. Każda osoba, która uważa, że gdzieś zostało złamane prawo i jest do tego przekonana, ma prawo składać wniosek do prokuratury. Moim zdaniem, zresztą prokuratura bada te taśmy i jeżeli będzie miała wątpliwości, uzna, że gdzieś zostało złamane prawo, na pewno podejmie działania. Na razie ja w tych rozmowach ministra Sikorskiego, ministra Rostowskiego nie widzę złamania prawa, poza tym, że język rzeczywiście tych rozmów jest szokujący. Premier wzywał do tego, by wszystkie taśmy zostały upublicznione, a teraz to Janusz Palikot wzywa, nie wiem kogo, może także premiera, żeby wszystkie taśmy ujrzały światło dzienne, żeby rząd nie stał się przedmiotem szantażu. Ale o tym mówił premier na pierwszej konferencji. No więc właśnie o tym... Dlatego, że rzeczywiście... Nie ma takich obaw, że gdzieś są te taśmy. No, ciągle są takie obawy. Wiemy, że prokuratura zajęła jakieś materiały, że ma, ale nie wiemy, czy to są wszystkie taśmy. Poza tym w dzisiejszych czasach takie nagrania mogą być na wielu nośnikach, mogą być zawieszone w chmurze i właściwie każdy może mieć do nich dostęp, więc lepiej i bezpieczniej dla nas wszystkich było, żeby było wiadomo, że to są wszystkie taśmy, żebyśmy wiedzieli, co w nich jest, żeby nie było możliwości szantażowania kogokolwiek. Czyli co, rząd siedzi na rozżarzonych węglach? Nie, nie, rząd pracuje. Oczywiście to nie jest sytuacja komfortowa, ale służby pracują, pracuje prokuratura i mam nadzieję, że wolno, a nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, a zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy. Czy premier i prezydent, tak jak i koalicjanci, są w stałym kontakcie w związku z aferą podsłuchową? Zresztą premier jest zawsze w stałym kontakcie z prezydentem. Te kontakty są dosyć częste i tutaj oczywiście też pewne rozmowy były na ten temat. Nie wyobrażam sobie, żeby w sprawie tak trudnej, tak bulwersującej i tak nietypowej w naszym kraju nie było rozmów między najważniejszymi osobami w państwie. Nieoficjalnie mówi się, że nie wiem, może to prawda, może nieprawda, że prezydent jest nieco rozczarowany brakiem konsekwencji personalnych, tym oczekiwaniem na wyjaśnienie wszystkiego, to znaczy wyjaśnienie, kto nagrywał, głównie kto zlecał. Nie ma takiego wrażenia premier i rząd? Znaczy, to jest podstawowe badanie i chcielibyśmy wszyscy znać odpowiedź na to pytanie, ale to badają służby, to bada prokuratura i tak naprawdę rząd może tylko oczekiwać na otrzymanie wyników śledztwa. Ja rozumiem, że pani odnosi się do ministra Sienkiewicza, a on jest tutaj na razie ofiarą tego nagrania i on osobiście nie nadzoruje tego śledztwa, to jest oczywiste. ale powiedział, że to jest jego ostatnie zadanie, doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. A dlaczego premier, który sam nie dał się nagrać, ponieważ ma zasady, by nie załatwiać politycznych interesów w knajpach, sprawia takie wrażenie, że pobłaża wobec, ja nie pobłaża takiego, bohaterom ja nagrań. Ja nie mam takiego wrażenia, że premier pobłaża komukolwiek i nie mam takiego wrażenia, że przychodzi nad tym do porządku dzielnego i także nie mam takiego wrażenia, że w Platformie ta sprawa jest zamiatana pod dywan. Bo oczywiście opozycja ma takie prawo i może ten wątek ponosi, ale w Platformie na pewno jest oczekiwanie gruntownego wyjaśnienia tej sprawy. A czy jest też, ale gruntownego, pani mówi cały czas o gruntownym wyjaśnieniu, nie, ale my musimy, kto nagrywał? Kto, no właśnie, kto nagrywał? Inspirował? No właśnie. No dobrze, ale dlaczego ministrowie pletli w najlepszym przypadku, co im ślina na język przyniesie, to nie jest ważne. To jest sprawa honoru, nawet jeśli prawo nie zostało złamane. A czy to jest taka dyskusja, którą chyba będziemy musieli w dzisiejszych czasach wkrótce odbyć, gdzie jest strefa prywatności, bo wyobraźmy sobie, że każda nasza rozmowa w domu, wśród najbliższych, w rodzinie będzie mogła ujrzeć światło dzienne i będziemy z każdej takiej rozmowy musieli się tłumaczyć. I mówimy tutaj, komentujemy słowa polityków, że wyrazili się w taki czy inny sposób i że to były bardzo skandaliczne wypowiedzi. Opinia publiczna nie zostawia na nich suchej nitki. A z drugiej strony ci politycy z opozycji, którzy najsurowiej oceniają w mediach, wiedząc, że to, co mówią w mediach, jest przeznaczone do szerokiej opinii publicznej, jeżeli zabierają głos i dają wywiady do gazet, używają takich słów, że gdybyśmy nagrali je i puścili potem w taśmę, musieliby się z tego tłumaczyć. Mówiąc to do mediów, uważam, to jest w porządku, natomiast podsłuchana rozmowa nieprzeznaczona do powszechnego słuchania jest bardzo mocno napiętnowana. Ja co innego, gdyby tam było łamanie prawa, gdyby politycy chcieli załatwiać rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Tutaj jest po prostu bardzo zły język. Ale jeżeli mówili o zmianie na stanowisku ministra finansów, no to jest jakaś, nawet jeżeli nie mieli do tego podstaw, no to wygląda to na próbę wpływania. Ja nie wiem, czy pani zauważyła, że w tym czasie o tym, żeby odwołać ministra Rostowskiego, mówiła cała opozycja, składała wnioski, żeby go rozwiązać. To znaczy, że każdy ma prawo do oceny i na różne tematy można rozmawiać. Mówiono czyli tak się gaworzyli, tak? No, tak, że niestety fajnie by było. Tak sobie zmienić. Rozmawiali, bardzo niedobrze, że tak rozmawiali, niedobrze, że taka rozmowa w takiej formie miała miejsce, ale każdy niestety ma prawo do gaworzenia, ale sam bierze odpowiedzialność za słowa, które wypowiada. Pani niedawno mówiła, że minister Sikorski powinien zwrócić za kolację. Tak, ja nie zmieniam tego zdania, bo politycy nie powinni płacić za takie kolacje publicznymi pieniędzmi. To była prywatna kolacja. No ale zdaje się, że nie zwrócił. A już dużo czasu. Z tego, co wiem, już część rachunku regulował minister Sikorski. Tak, mam nadzieję, że całość reguluje. No ja była taka przekonana, że to jednak była rozmowa o stanowisku ambasadora w Paryżu. Znaczy, nawet jeżeli jest mała niezręczność i cień przypuszczenia, że ta rozmowa nie była rozmową państwową, tylko prywatną, minister powinien to zwrócić, nie może być cienia wątpliwości. A czy minister Sikorski, który oficjalnie firmuje polską politykę zagraniczną opartą między innymi na mocnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a nieoficjalnie w niewybrednych słowach podważa wagę tego sojuszu, powinien nadal zajmować swoje stanowisko? Minister Sikorski jest dobrym ministrem spraw zagranicznych. Jego język czasami taki dosyć kontrowersyjny jest znany i to nie są... On na forum publicznym także używa takiego dosyć mocnego języka. Z tego, co wiem i obserwujemy, żaden z naszych partnerów zagranicznych nie poczuł się dotknięty tymi wypowiedziami. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, na całym świecie zdarzają się takie wypowiedzi polityków, które no mogą być w taki sposób oceniane. Polska nie jest ani pierwszym, ani ostatnim krajem. Czyli to jest wszystko w porządku? Nie jest w porządku, ale to nie jest... Znaczy, jest no w porządku, pani, ale to pani nie powiedziała, jest... Pani powiedziała, panie minister, że... Znaczy, ale powiedział... Takie można odnieść wrażenie, jest w porządku, ponieważ nie było pretensji z zagranicy. Nie, ale co powiedział minister Sikorski? Że nie jest zadowolony z gwarancji sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi. O tym taka dyskusja trwa w Polsce od dawna. Zależy nam na bardzo dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, ale chcemy, żeby to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w naszym kraju było zdecydowanie mocniejsze. A jak głęboka może być powakacyjna rekonstrukcja rządu? To jest pytanie do premiera i tylko on będzie mógł na ten temat powiedzieć. Ja bym jeszcze chciała wrócić do dyskusji, bo my wyjmujemy z poszczególnych zdań szczególnych rozmów polityków poszczególne zdania i tak naprawdę piszemy dodatkowe scenariusze do tych rozmów. A prawda jest taka, że te rozmowy były moim zdaniem niewłaściwe, ale tak naprawdę pierwsze, że one nie powinny być nagrywane. Dwa, no politycy powinni być bardziej odpowiedzialni i zdawać sobie sprawę, że w każdej sytuacji, w każdym miejscu publicznym, każde ich zachowanie może być nagrywane i może potem to ujrzeć światło dzienne. Pani mówi o wyjmowaniu. A czy premier nie pospieszył się w przemówieniu swoim w Sejmie, eksponując wątek pierymyczkowo-węglowy z Rosją w tle, jeżeli on był oparty na analizie programistów z CBS-u i ABW? Premier pokazał, że powiedział, że śledztwo prowadzone w sprawie nagrań jest śledztwem wielowątkowym i mówił, że mogą się pojawić różne wątki. Nie nazwał, nie domknął żadnej rzeczy, tylko pokazał, w jakim kierunku to śledztwo jest to, się toczy. I wyraźnie powiedział. No właśnie, że przez to, że nie domknął, to też otworzył. To też otworzył. Ale nie mógł domknąć, bo to śledztwo się toczy i tak naprawdę. No ale największe... słysza pani o reakcji pani Piotrowskiej ale Oliwy. Ale nazwisko pani Piotrowskiej Oliwy nie padło. No tak, a to niekoniecznie trzeba ale nazwisku. Nie było, naprawdę, premier bardzo ogólnie mówił o wątkach i o problemach, które mogły spowodować, doprowadzić do tego, że ktoś chciał nagrywać te taśmy. A potem, że ktoś się odzywał, czuł się, że to może jego dotyczyć, to już jest wrażliwość tych osób. A dlaczego ciągle jest wakat na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania? To jest jeszcze, to są ostatnie dni. Pan premier ma rzeczywiście na stole kilka bardzo dobrych kandydatur i musi podjąć tą ostateczną decyzję. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie kobieta, żeby uspokoić. A czy to będzie Joanna Mucha? Czy ona jest na stole? Jak się dzieje, że to będzie kobieta i naprawdę kandydatury są dobre, bo jest wiele pań, które są świetnie do pełnienia tej funkcji przygotowane. Także na pewno jest na stole Joanna Mucha, czy nie ma jej na stole, jak pani mówi? Nie chcę tutaj mówić, bo każda osoba, która potem nie dostanie tego stanowiska, może być jej przykra, a naprawdę są dobre kandydatury. Dziękuję bardzo. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Michniewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia. Zniknęło 2% populacji. To 140 milionów ludzi. Ci, którzy to widzieli, postradali zmysły. Albo udają, że nic się nie stało. Czas się obudzić. Nowy serial produkcji HBO. Pozostawieni. W poniedziałki o 22 w HBO. Niezawodna, kompaktowa, wytrzymała. Nie wkręcamy. Ona naprawdę taka jest. Teraz w OBI. Wkrętarka marki Bosch o napięciu akumulatora 12 V za jedyne 199 zł. Tak, tylko 199 zł za wytrzymałą wkrętarkę marki Bosch. A już od piątku nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI i na www.obi.pl. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na Ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Transmisje prosto z festiwalu Open Air 2014. Już dziś, po 20:00, słuchamy nowojorskiego zespołu Interpol. To oni otworzą w tym roku działalność głównej sceny festiwalu, to oni inaugurują cykl naszych festiwalowych transmisji. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, minęła 18:00. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Pięciu podejrzanych z kierownictwa spółek węglowych Składy Węgla i MM Group zostają w areszcie. To reakcja sądu na ich zażalenie. Zamieszki w Jerozolimie. Starcia wywołała śmierć młodego Palestyńczyka. Zdaniem Arabów to zemsta żydowskich osadników. No i zaczęło się. Na pierwszej sesji Europarlamentu eurosceptycy zapowiedzieli wprost. Dla miłośników Unii Europejskiej to będzie burzliwa kadencja. Podejrzani ze spółek węglowych pozostaną w areszcie. Tak zdecydował sąd w Bydgoszczy, który rozpatrywał zażalenie 5 osób podejrzanych m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy. Na początku czerwca prokuratura przedstawiła zarzuty 12 podejrzanym z kierownictwa powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group. Między innymi założycielowi obu firm i prezesowi. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, m.in. oszustwa przy sprzedaży węgla, bo ze śledztwa wynika między innymi, że ten węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu spółki sprzedawały jako polski, czyli lepszej jakości. Według wstępnych szacunków podejrzani mogli wyłodzić zwrot nienależnego VAT-u na kwotę co najmniej 35 milionów złotych. Dopuścili się oszustw na prawie 30 milionów i wyprali ponad 22. Jednym z udziałowców spółki Składy Węgla jest Marek Falenta, podejrzany o współudział w aferze podsłuchowej. Coraz bardziej niespokojnie w Jerozolimie. W kilku miejscach na obrzeżach miasta dochodzi do starć. Przyczyną jest morderstwo trójki porwanych prawie 3 tygodnie temu Izraelczyków, o co władze Izraela podejrzewają palestyński Hamas, oraz dzisiejsza tajemnicza śmierć młodego Palestyńczyka. Według Arabów to zemsta żydowskich osadników. Raport w tej sprawie przygotował Wojciech Cegielski. Atmosfera na terenach izraelsko-palestyńskich staje się coraz bardziej napięta. Wczoraj tysiące Izraelczyków żegnały trójkę młodych żydowskich osadników porwanych i zamordowanych na zachodnim brzegu. Dzisiaj w lesie niedaleko Jerozolimy policja znalazła nadpalone zwłoki młodego Palestyńczyka. Policjanci szukają morderców, ale Arabowie mówią, że jest to zemsta za śmierć Izraelczyków. Niedaleko domu